Krótko podzielę się z wami tym, co zrozumiałem ze Słowa Bożego. A mianowicie w tym fragmencie z Apokalipsy świętego Jana najważniejsze to, że świątynia zbudowana jest na fundamencie. Na fundamencie 12 pokoleń synów Izraela. Na fundamencie 12 apostołów Baranka. To jest fundament. Pan Jezus, który swoją władzę dał apostołom. I od apostołów rozpoczęło się właśnie głoszenie Słowa Bożego. Oni wyszli i głosili. No to pierwsze, najważniejsze, żeby zobaczyć taką strukturę Kościoła. Pan Jezus, apostołowie i my, którzy słuchamy. Druga ważna dla mnie informacja z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus odwołuje się do doświadczenia. Pyta, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Mówi, chodź i zobacz. Chodź i zobacz. Doświadcz sam. Doświadcz tego. Zobacz Jezusa. Posłuchaj Go, co mówi. Miej swoje osobiste doświadczenie ze Zbawicielem. Miej swoją osobistą relację ze Zbawicielem. Miej swój osobisty kontakt z Panem Jezusem. Chodź i zobacz. Nie słuchaj tego za bardzo, co mówię. Sam to tego doświadcz. Sam tego doświadcz. Otwórz sam Słowo Boże. Przeczytaj Słowo Boże. Spróbuj to Słowo Boże odnieść do siebie. Spróbuj pozastanawiać się, a co Słowo Boże ma mi osobiście do powiedzenia? Gdzie tam jestem ja? Bo jest o Natanaelu. Jest o Filipie, jest o Jezusie. Gdzie jest o mnie? Która z tych postaci z Pisma Świętego jest dla mnie najbliższa? Gdzie tam jestem ja? Pan Jezus mówi o Natanaelu, patrz, on jest prawdziwy. U niego nie ma podstępu. To nie jest fałszywiec. Chciałbym bardzo, żeby Pan Jezus tak i o mnie powiedział, że jestem prawdziwy, że nie ma we mnie fałszu, że nie ma we mnie podstępu, że nie jestem zdradziecki, że nie żyję tylko dla siebie, a innych wykorzystuję. Taki człowiek, w którym nie ma podstępu, który jest taki prawy, taki dobry, taki, który nie jest fałszywy. Jak patrzy, to patrzy zawsze w oczy, nie udaje. Chciałbym, żeby Pan Jezus tak o mnie mówił. Czego i sobie, i wam z całego serca życzę. W dzisiejszym dniu, kiedy obchodzimy